มันเป็นของคู่กันวิชากับจรณะถ้ามีแต่วิชาไรจรณะความศักดิ์สิทธิ์คืออำนาจนำไปสู่ความสำเร็จก็ไม่พอถ้ามีแต่จรณะขาดวิชาก็ไม่ค่อยจะพอเพราะฉะนั้นเวลาเรามันน้อยเราจะเอาไปพร้อมๆกันทั้งวิชาและจรณะเมื่อกี้บรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้เกิดขึ้นคือการไหว้พระพร้อมเพียงกันฟังแล้วมันมีอำนาจเห็นครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ทั้งหลายแต่กระทำอย่างเหมาะสมอยากจะให้พากันทำความเข้าใจตรงนี้อีกนิดหนึ่งเวลาเราไหว้พระเราเปล่งวาจาออกมาอย่าให้มันแข็งกระด้างส้มเสียงให้นุ่มนวลอย่าให้มันเร็วจนเกินไปเหมือนกับรีบอยากจะจบอย่าให้มันช้าจนเกินไปให้มันพอดีพองามเมดเล่ประสานเสียงการไหว้พระถ้าแปลออกมาดังที่เราแปลเราก็จะเห็นเนื้อความสรรเสริญพระคุณพร่ำพรรณนาถึงคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็เกิดปีติปราโมทย์เอิบอิ่มศรัทธาอยากจะทำตามถ้าเราขาดสมาธิ ในขณะนั้นคำพูดก็จะแข็งกระด้างห้วนไม่นุ่มนวลไม่เหมือนการแสดงออกซึ่งความเคารพถ้าเราขาดสติหลงหน้าลืมหลังเพราะนั้นการไหว้พระสวดมนต์นั่นจะเป็นการฝึกสมาธิสติปลูกศรัทธาและส่งเสริมปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยพร้อมๆกันที่เราแปลมันจะเกิดปัญญาช่วยไปบอกนักเรียนลูกหลานของเราเวลาเขาไหว้พระในหน้าเสาธง จะเป็นจรณะจะเป็นจริยะของเขาอาตมาเคยผ่านไปได้ยินนักเรียนไหว้พระในเสาธงหรือในห้องอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังภิวาเทมิไพเราะไหมถ้าแปลออกมาถ้อยคำที่แปลนั้นสละสลวยงดงามแต่ซุ้มเสียงที่แป่งออกมามันเหมือนดุเหมือนด่ามันกระโชกกระชากกิริยาอาการนั้นเพราะนั้นเราจะต้องบอกสอนลูกหลานเราให้เขาเกิดมุทุปสันนาความรู้สึกถึงพร้อมด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนเคารพอันนี้เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งที่เคยผ่านไปแม้แต่ในวัดเกือบทั่วไปก็มักจะสวดเร็วๆพอมาที่นี่ท่านจะได้ยินพระเนนสวดประสานเสียงไม่เร็วไม่ช้าเหมือนลมเหมือนสายน้ำห่วงน้ำใหญ่ที่ไหลเอื่อยอ่อยคือการสวดมนต์ทีหนึ่งก็เป็นการหล่อเลี้ยงศรัทธาปัญญาสติสมาธิสัมปชัญญะไปในตัวเสร็จเราได้พูดกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าและก็เมื่อวานพูดกันถึงคุณธรรมของครูซึ่งก็ได้ละเอียดอยู่พอสมควรคุณธรรม7ประการของผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้เป็นแบบพิมพ์เป็นเบ้าหลอมแก่สังคมแล้วเราก็ได้พูดถึงแนวทางแห่งการพัฒนาคุณธรรมอันนั้นให้เกิดขึ้นด้วย รุ่งอรุณแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตที่ดีงามเจ็ดประการทีนี้ก็คืนมาสู่ขบวนการฝึกให้เกิดตัวจริยธรรมได้สำฤทธิ์ผลออกมาถ้าคุณธรรมเหล่านั้นสมบูรณ์ขึ้นมาก็จะมาควบคุมพฤติกรรมทางจิตส่งออกมาสู่วาจาสู่การกระทำทางกายก็เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นความเป็นไปในชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมมาจากคำว่าจระบวกสมาเข้าไปกับคำว่าอิยะลงอิยะนิยะปัจจัยเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปแห่งชีวิตทีนี้ถ้าเอาพรหมมาเพิ่มเข้าพรหมจริยะพวกเราออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพรหมจรรย์ก็แปลว่าความเป็นไปอันประเสริฐแห่งชีวิตที่เราเข้ามาในขณะนี้มาอบรมนี้เรามาประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาท่านแบ่งพรหมจรรย์สามส่วนพรหมจรรย์นี้เป็นชื่อแทนพระพุทธศาสนาส่วนมากเราคุ้นเคยกับคำว่าศาสนาครูบาอาจารย์ถ้ามีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอ่านหรืออาจจะขอยืมหรืออาจจะซื้อเองสละเงินเดือนสักเดือนหนึ่งซื้อพระไตรปิฎก45เล่มแล้วอ่านดูหาคำว่าศาสนา45เล่มนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ 21,926 หน้าท่านจะไม่ค่อยพบคำว่าศาสนาศาสนานี้มีเขียนไว้เป็นภาษาบาลีว่าศาสนังศาสเนไม่ถึง10แห่งแต่สิ่งที่ท่านจะเห็นมากที่สุดคือพรหมจรรย์และธรรมวินัยพรหมจรรย์นั่นแหละคือตัวศาสนาพรหมจริยะความเป็นไปอันประเสริฐของชีวิตความเป็นไปอันประเสริฐของชีวิตคือพรหมจรรย์นั้นรวมแล้วก็มีอยู่3อันศีลสมาธิปัญญาเมื่อแจกละเอียดออกได้8เรียกว่ามรรคมีองค์8 38จะไปซื้อเลขซะล่ะ38 คือ8ข้อย่อลงมาได้3จัดเป็น3กลุ่มสัมมาทิฏฐิมีทัศนะมีวิชั่นที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะแนวคิดอันจะออกมาเป็นพฤติกรรมทางวาจาทางกายถูกต้องสองข้อนี้เป็นส่วน ของปัญญาปัญญาจะมาก่อนแล้วนะตีส่วนสัมมาวาจาการพูดจาที่ถูกต้องสัมมากัมมันตาการงานที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องสามข้อนี้จะมาเป็นส่วนของศีลคือจะมาเกี่ยวโยงกับการดำรงอยู่ดำเนินไปในสังคมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายาโมเนี่ยภาคเพียรพยายามถูกต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้สึกอยู่เท่าทันอย่างถูกต้อง มีสมาธิการตั้งใจไว้อย่างมั่นคงถูกต้องมีดุลยภาพแห่งจิตที่มั่นคงสามอันหลังเป็นเรื่องของสมาธิเราเห็นว่าปัญญาศีลสมาธิสามอันนี้ปัญญาศีลสมาธิทีนี้ผลจากสามอันจากแปดอันเนี่ยมันจะส่งผลไปรวมยอดเป็นสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติคือมีความรู้เห็นที่ชัดเจนถูกต้องมีความหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำจิตอย่างถูกต้องรวมเป็นสิบเรียกว่าสมัตตะสมัตตะสิบคือความถูกต้องแน่นอนทั้งสิบสองอันหลังเป็นปัญญาอีกเพราะนั้นขบวนการในศาสนาเริ่มด้วยสันปัญญาศีลสมาธิปัญญาปัญญาตัวหลังนี้เป็นญาณเป็นวิมุตติปัญญาตัวแรกสองตัวแรกถ้าจะเปรียบเหมือนการทำไร่ทำนาปัญญาตัวแรกนั้นเหมือนข้าวปลูกเหมือนข้าวปลูกลูกแนวเหมือนพันธุ์พืชเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาคือจะจำศีลจะเจริญสมาธิจะต้องมีปัญญากำกับมิฉะนั้นจะงมงายเป็นเรื่องงมงายที่ฝรั่งเขาเรียกว่า credulity งมงายอย่างไม่มีเหตุมีผลเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาแม้แต่เรื่องศีลจะต้องมีปัญญาเข้าไปกำกับเรื่องสมาธิต้องปฏิบัติถูกต้องกับมันด้วยปัญญาปัจจุบันนี้เราจะเห็นการเจริญสมาธิมีหลายรูปแบบแปลกๆถ้าไม่เอาปัญญาเข้าไปตัดสินก็จะเกิดอาการพร่ามัวไปบางแห่งท่านจะบอกว่าคนนั่งหลับตาหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทนะไปอีกบางแห่งจะบอกว่าหายใจเข้าว่าพองหนอหายใจออกว่ายุบหนอไปบางแห่งจะบอกให้เพ่งรูปแก้วดวงกลมใสเหนือสะดือสองนิ้วบริกรรมว่าสัมมาอรหังนะไปบางแห่งจะให้หมุนกิเลสตัณหาออกปานนอดปานสกูนั่นเห็นไหมไปบางแห่งให้เก็บมือเข้าเคลื่อนไว้นิ่งไว้ไปบางแห่งทำมืออย่างนี้อย่างนี้ท่านนานตายไปอีกยังจะเห็นหลายแบบแล้วมันอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเห็นไหมล่ะจำเป็นจะต้องมีปัญญาเข้ามาควบคุมแม้กระทั่งการเจริญสมาธิการเจริญสมาธินี้ในทางพุทธศาสนาก็ถือเป็นแกนเองเราจึงจะเห็นได้ว่าพรหมจรรย์เมื่อย่อส่วนแล้วจะได้ศีลสมาธิปัญญาแต่จริงๆแล้วจะเริ่มต้นด้วยปัญญาซะก่อนเหมือนเราไปทำนาจะเริ่มต้นด้วยข้าวปลูกเมล็ดพืชพันธุ์พืชซะก่อนข้าวปลูกกินได้นะถ้าจะเอามากินแต่กินหมดแล้วก็หมดไปไม่ได้ขยายไม่พอกินเพราะนั้นข้าวปลูกเพียงกระทอหนึ่งกระสอบหนึ่งเมื่อเอาไปหว่านไปขยายปลูกได้ผลขึ้นมามันจะได้เต็มยุ้งเต็มฉางชั้นใดปัญญาเริ่มต้นน้อยๆเมื่อมีความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องความคิดถูกต้องนำไปสู่คำพูดสู่การกระทำสู่การดำเนินชีวิตสู่การมีสติสัมปชัญญะสมาธิขึ้นผลมันจะออกมาใหม่หลายกว่าเก่าคือเขาปลูกเพราะนั้นจะต้องเข้าใจนะจะต้องเข้าใจจึงมีคำสรุปจริยธรรมว่าอายะเมวะโขอัตถังคิโกมัคโคพรหมจริยังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์แปดนี้แลคือตัวพรหมจรรย์คือตัวศาสนาจำไว้เพราะนั้นการอบรมให้เกิดจริยธรรมก็คือการกระทำให้ถูกต้องในทัศนะในแนวความคิด ในคำพูดในการงานการกระทำในการเลี้ยงชีวิตในการภาคเพียรพยายามภาคเพียรในทางที่ถูกที่ชอบไม่ใช่ภาคเพียรทำชั่วและก็ในการเป็นผู้มีสติในการเป็นผู้มีสมาธิสรุปแล้วทั้งหมดนี่แหละคือตัวพรหมจรรย์คือศาสนามันจะแยกจากกันไม่ได้เลยทีนี้ก็ขอเข้ามาสู่กระบวนการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดบูรณาการเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาน่าเป็นห่วงว่าเมืองไทยนี้เป็นเมืองพุทธศาสนามาพร้อมกับหน้าประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยแต่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ดีที่งามทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตเนี่ยบางทีเราสอนกันไม่ครบเรียกว่าไม่มีบูรณาการเหมือนรถมีอยู่4ล้อใส่เข้าไปซะ3ล้อก็ยังวิ่งไม่ได้แต่วิ่งได้ก็ไม่สมบูรณ์วิ่งบดยางไปซะล้อหนึ่งอย่างคำว่าศรัทธาอย่างนี้จะขาดปัญญาไม่ได้ในหลักคำสอนแต่เราก็มาจบลงเพียงแค่ศรัทธาอนุบุพิกถา5อาตมายังไม่ปรากฏว่าพระเราสอนกันเท่าไหร่พระพุทธเจ้าจะถือว่าเป็นหลักธรรมที่จะต้องสอนคนธรรมดาเนี่ยให้รู้สิ่งนี้อนุบุพิกถามีอะไรคือถ้อยคำที่สอนเป็นลำดับลึกลงไปลึกลงไปเริ่มต้นด้วยทานแล้วก็ศีลแล้วก็สวรรค์สวรรค์คือความสุขความสะดวกสบายอันเป็นผลเกิดมาจากทานจากศีลหลังจากนั้นจะไม่จบอยู่เพียงแค่สวรรค์สังเกตนะในประเทศไทยเราจะไปจบกันแค่สวรรค์ทำบุญทำทานอะไรไปขึ้นสวรรค์แล้วก็จบแต่พระพุทธเจ้าไม่จบในสวรรค์นั้นมีโทษอย่างใจหลวงเพราะเป็นสถานที่ที่จะต้องเมาที่สุดในกามอันเป็นตัวที่จะนำไปสู่การเวียนว่ายในวัฏฏะนี้การทำบาปทำชั่วการเบียดเบียนโดยประการใดจะเกิดจากการเมากามจึงมีคำสอนต่อไปถึงอาทีนวะกถาถ้อยคำอันแสดงถึงโทษของสวรรค์โทษของกามอาทีนวะแปลว่าโทษเมื่อแสดงโทษของกามอย่างหนักหน่วงกามในมนุษย์ก็ดีกามในสวรรค์ก็ดีและก็แสดงถึงทางออกจากมันเนคมะกถาข่มใจออกจากสิ่งเหล่านี้ด้วยสัมมาสังกัปปะข่มใจดำริที่จะออกจากกามนี้เมื่อข่มใจออกแล้วก็นำสู่การปฏิบัติด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเริ่มศีลเริ่มสมาธิและจะมีปัญญาเห็นคุณเห็นโทษมันแล้วก็สรุปลงด้วยอริยสัจความจริงอันประเสริฐทุกเหตุให้เกิดทุกความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกและการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกจึงจบกระบวนการเป็นบูรณาการแต่พวกเรามักจะสอนกันเรื่องทานบางทีไปจบแค่ทานกับสวรรค์จบเมื่อมันไม่มีบูรณาการเนี่ยไม่มีอุดมธรรมไม่มีบรมธรรมเนี่ยสังคมไทยของเราจึงขาดขาดวินวินตรงนี้ครูบาอาจารย์ช่วยกันนะช่วยกันคิดช่วยอาตมาเดี๋ยวนี้อาตมาเห็นว่าครูบาอาจารย์นี่มีศักยภาพสูงทางสติปัญญาถ้าจะเอามาเทียบกันกับพระสงฆ์จริงๆแล้วพระสงฆ์เราทุกวันนี้ทางสติปัญญาทางความรู้ทางวิชาการจะไม่ค่อยเข้มข้นแหลมคมพอท่านก็จะรู้เองว่าปัจจุบันนี้ผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาส่วนมากจะเป็นบุคคลที่ด้อยโอกาสในการศึกษาหรือเป็นบุคคลผู้พ่ายแพ้ในวิถีแห่งการดำเนินชีวิตแล้วก็เข้ามาสู่วงการศาสนามาบวชโดยอาศัยมรดกทางจิต พ่อแม่พาเคารพนับถือมาหลายชั่วโคตรชั่วคนเห็นพระเหลืองๆเราก็กราบก็ไหว้เราก็ทำบุญเมื่อเห็นท่านแสดงธรรมท่านพูดท่านจาไม่เห็นได้เขาท่าอะไรเราก็ยังกราบยังไหว้นั้นเป็นผลิตผลแห่งวัฒนธรรมของพ่อแม่ที่เคยเคารพนับถือเสิร์ฟมาแต่จริงๆแล้วครูบาอาจารย์หรือปัญญาชนรุ่นใหม่เนี่ยเกือบจะไม่มีสถานในภูมิปัญญาของพระสงฆ์มันเป็นความจริงอีกซะด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่จริงทีนี้มีบางคนเคยมาบ่นกับอาตมาว่าเป็นห่วงจุดนี้เป็นห่วงที่จุดพระสงฆ์ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่มีคุณภาพนักบวชของเราไม่มีคุณภาพอันนี้ต้องยอมรับไว้ก่อนว่าความจริงก็คือความจริงแต่สภาพเช่นนี้มันมีเหตุมีปัจจัยเราสามารถจัดเหตุจัดปัจจัยให้มันดีมันงามก็ได้นักบวชทางศาสนาคริสต์มีคุณภาพเพราะอะไรเขาเลือกเอาคนคุณภาพทุกคนที่จะเป็นนักบวชเป็นบาทหลวงจะต้องจบไฮสคูลมาก่อนแล้วก็ไปต่อที่วิทยาลัยแสงธรรม6 ปี 6 ปีนี่1 ปี 3 ปีแรกเรียนคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นคำสอนทั้งหมดในศาสนาคริสต์ตั้งแต่เยนิซีโชฮันมัทธายมาระโกเรียนไปจนจบอีก2 ปีหลังก็เรียนพระไตรปิฎกนักบวชเราในจบนักธรรมเอกความรู้ทางพุทธศาสนาถ้าไปเถียงกับบาทหลวงชิดซ้ายไปเลยพวกเราสู้เขาไม่ได้2 ปีหลังนี่เขาจะเรียนพระไตรปิฎกของเราอริยสัจ4มรรคมีองค์8ปฏิจจสมุปนธรรมละเอียดลึกๆเขาเรียนที่เป็นเอเซนจริงๆเขาผ่านไปอีก1 ปีหลังปีที่6เขาฝึกสมาธิหายใจเข้าว่าเยหายใจออกว่าสู้เยสู้เยสู้6 ปีจบวิทยาลัยแสงธรรมมาเป็นนาคจะเป็นบาทหลวงต้องเป็นนาคซะก่อนผู้เป็นภาษาเราเรียกว่าเป็นนาคภาษาเขาเรียกว่า pre-ordination pre ใช้คำว่าพลีพลีนี่แปลว่าเตรียมตัวล่วงหน้า อย่างกับว่าพลีออร์ดิเนชันก็คือเตรียมบวช3 ปีเป็นนาคอยู่3 ปีเขาจะดูพฤติกรรมไปเรื่อยๆว่าแน่ใจไหมจะบวชได้เดี๋ยวนี้เขาผูกศัพท์เขาขึ้นมาแล้วนะเป็นภาษาปาลีแล้วเขาเรียกว่าสังขานุกรอีกหน่อยก็จะวันหน้าฟังให้ดีครูบาอาจารย์เมื่อแน่ใจว่าจะบวชได้3 ปีแล้วจึงเอาไปบวชเป็นบาทหลวงไปทำงานพวกเราขอให้ใครอยากจะบวช แย่งกันเป็นเจ้าภาพขาหักขาหานตาบอดหูหนวกเก็บมาบวชเบิด บางที3 องค์รวมกันยังไม่เต็มบาทมีในวัดอย่างนี้ก็มีแล้วมันก็เป็นความจริงทีนี้พวกเราครูบาอาจารย์ก็ดีพวกปัญญาชนมักจะพูดบ่อยๆว่าเป็นห่วงจุดนี้พระเราไม่มีคุณภาพอาตมาบอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่าเป็นห่วงก็ขอให้ท่านผู้มีคุณภาพเนี่ยพากันมาบวชซะบ้างพอเราได้บาทนี่ปานจูงมาลงน้ำแกงมาในถอยหลังจากจากอุ้ยตายเท่านั้นไปให้บวชเถอะมันก็เลยได้แต่บุคคลที่ไม่ค่อยมีคุณภาพที่นี่ในยุคปัจจุบันพุทธศาสนาก็เลยเป็นแหล่งรวมรองรับเอาบุคคลที่ข้อภาษาบาลีท่านว่าคนห้างเอาของห้างไม่สมเพิ่นผ้าเป้เสียมเหียนของห่างของเพ่แนวเพิ่นบ่ใส่ ก็เอามาฝึกมาหัดบางทีมีครูบาอาจารย์ดีๆฝึกไปฝึกมาก็ดีไปตรงนี้แหละหลักธรรมของเราที่ดีๆเนี่ยเมื่อนำมาสอนกันมาเสริมทอดกันมันจึงขาดบูรณาการไม่สมบูรณ์ไม่เต็มดังศีลดังสมาธิปัญญาถ้าพูดแต่ศีลขึ้นมาเรื่อยๆสมาธิปัญญามันไม่เกิดบูรณาการถ้าเอาปัญญาขึ้นมาก่อนมาควบคุมศีลมาควบคุมสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญามาควบคุมปัญญาที่เรียกว่าภาวิตปัญญาอบรมปัญญาการอบรมจึงมีถึง4ขั้นตอนที่จะให้เกิดบูรณาการทางจริยธรรมขึ้นมาภาวิตกายนี่เราเข้าสู่กระบวนการฝึกอันนี้สมบูรณ์แบบนะภาวิตกายพัฒนาอบรมกายอาตมาไม่มั่นใจนักว่าเดี๋ยวนี้ทางการศึกษาของฝรั่งท่านเคยอ่านหนังสือ Encyclopedia มั้ยสารานุกรมแห่งการศึกษาเขาเขียนเรื่องคุณภาพการศึกษาที่เขายอมรับกันว่าการศึกษาที่สมบูรณ์ที่ได้รับการศึกษามาแล้วจะต้องมีคุณภาพ4ประการquality of education คุณภาพของการศึกษาถ้าจะจัดการศึกษาอย่างไรก็ตามให้มีคุณภาพ4ประการนี้ชื่อว่าสมบูรณ์ quality คุณภาพ4ประการนี้ดูแล้วเหมือนกับเรียนแบบของเราเป๊ะ1เขาบอกว่า physical glow G R O W T H glow ขออภัยให้พระผู้ภาษาฝรั่งอังกฤษสำทุกสำยากเนี่ย glow นั่นแปลว่ารุ่งเรืองสว่างสวยมีร่างกายพัฒนาอบรมกายมาอย่างดีตรงกับคำว่าภาวิตกายที่พระพุทธเจ้าสอนภาวิตกายแปลว่าอบรมกายแต่มันจะโกรคนละแบบหรือไม่แต่ฝรั่งเขาจะเน้นไปที่กายมีสุขภาพพลานามัยตื่นขึ้นออกกำลังบริหารแลนจนก็แยกๆกันสันบอกแต่ของเราภาวิตกายอบรมกายนี่ก็คือส่วนที่เป็นปัจจัยตั้งอยู่แห่งกายการกินให้พอดีไม่ใช่กินดีอยู่ดีดังที่เรากินถ้าเราจะมาฝึกให้ครบการกินจะต้องถูกลดลงเหมือนที่เรามาฝึกเนี่ยกินพอดีไม่มีส่วนเฟ้อไม่มีส่วนเกินไม่กินเพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งให้เกิดความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายกินเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้กินเพื่อคุณค่าของอาหารนั้นเข้าไปย่อยสลายแปรสภาพเข้าไปหล่อเลี้ยงอนุภาคต่างๆของร่างกายให้มันตั้งอยู่ได้ดังที่เราสวดปฏิสังขาโยตอนที่เราจะกินนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มจำเป็นต่อกายในทางพุทธศาสนาก็ชี้ไปที่คุณค่าของการนุ่งห่มสีตัสปฏิคาตายะอุณหัสปฏิคาตายะนุ่งห่มเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อป้องกันสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงริ้นไรสัตว์เลื้อยคลานเพื่อปกปิดอวัยวะอันเป็นส่วนหน้าละอายเท่านี้คือวัตถุประสงค์เป้าหมายในการนุ่งห่มถ้ามีเพียงเท่านี้มันไม่เฟ้อมันไม่เกินมันไม่เบียดเบียนกันด้วยประการใดในการแสวงหาใส่ชุดขาวชุดเดียว3 4ชุดก็ได้สีขาวๆเนี่ยไม่เบียดเบียนหาได้ง่ายแต่ถ้าหลายสีขึ้นมาเนี่ยมือสอใส่สีแดงเนี่ยมือเล่งใส่สีม่วงเช้าสีแดงพอถึงตอนเย็นๆมันก็ตะแบงไปสีเขียวพรุ่งนี้มาเลี้ยวไปสีเหลืองมะรืนนี้ชำเลืองไปสีม่วงจิบหายไหมต้องหาเงินไปซื้อการแสวงหานี่ต้องเบียดเบียนต่างคนต่างแสวงหาก็ต้องเบียดเบียนยื้อแย่งดิ้นรนนี่มันก็จะก่อให้เกิดปัญหาเพราะนั้นพระเนี่ยดูชุดสากลชุดเดียว ถ้าสากลมันต้องอย่างนี้ไปประเทศไหนโลกไหนกี่พันปีมาก็สีเดียวชุดเดียวผมก็ทรงเดียว15มื้อตัดแล้วทรงสากลยะครูโกนขาดขาดขาดแล้วก็แล้วไม่มีรากศอกรากไส้ไม่มีจรไม่มีซิงเกิลเอียงเพราะนั้นพวกเราทุกวันนี้เปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่การตัดผมเดี๋ยวนี้ตัดผมไม่หัวงอนงอนก็มีเห็นเด็กหน่อยโอ้ยเป็นตาเท่านึงเราด่าแซ่บๆเทเมืองอุบลโอ้ยหาก่อยงอนเลยแล้ววะเราเห็นเด็กหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ตัดผมหัวงอนงอนทางนี้มันตัดรีบไปหมดเลยฮะข้างหลังนี่งอนงอนหาก่อยงอนมึงเอ้ยเรา